Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en vaccineren tegen het coronavirus. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard euro meer dan in 2020. In dat jaar was de vaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Vluchtelingenwerk stelt de Nederlandse overheid voor een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan minimale eisen voldoen, anders stapt de huurorganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair, omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Boeren protesteerden ook gisteravond op verschillende plekken in het land. Op de Dam in Amsterdam stonden 10 boeren met hun trekkers. En ook werd langs snelwegen en provinciale wegen brandjes gesticht. Het gebeurde bijvoorbeeld in Overijssel en Noord-Brabant. Hooibalen gingen in vlammen op. En langs de A58 bij Moergestel stond een berg autobanden in brand. Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Dinsdagavond vielen gewapende extremisten de gevangenis aan, volgens de autoriteiten met zeer zware explosieven. 1 bewaker kwam om. De overheid vermoedt dat moslim-extremisten van Boko Haram verantwoordelijk zijn voor de aanval. Het weer, de dag begint bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag droog, dan laat de zon zich zien. Uiteindelijk wordt het 18 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, liefhebbers van jazz en soulmuziek mogen vandaag eindelijk weer afreizen naar Rotterdam. Daar start namelijk na 2 jaar afwezigheid het North Sea Jazz Festival. Echte programma start vrijdag, maar vanavond staat John Legend al op het podium voor een openingsconcert. De jazzmuziek is van oorsprong een muziek van Zwart Amerika, maar werd uiteindelijk veel beluisterd door de witte bevolking. Vandaag in vroeg een college over jazz. Kom duur. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van donderdag 7 juli. Het North Sea Jazz Festival had zijn eerste editie in 1976. En sindsdien traden er talloze grootheden op. Wij duiken deze ochtend in de geschiedenis van dit muziekgenre en kijken ook naar de maatschappelijke effecten van jazz. En daarvoor zitten tegenover mij 2 gasten deze ochtend. Larry Jackson, schrijver en stiefzoon van Art Blakey. Een legendarische jazz-drummer die graag een geziene gast was op North Sea Jazz. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je mag goed in de buurt van de microfoon gaan zitten. Dan kunnen we je goed horen. Ja. Zelf ook veel op North Sea Jazz geweest? Hè? Ja, heel veel. Weet je hoeveel keer in totaal? Nee. Maar ontelbaar. Ik ging vanaf... Eigenlijk zo'n beetje het begin ging ik mee met Art. En toen was het alleen nog maar Paula Kett en zijn vrouw die het organiseerde. Het was eigenlijk heel kleinschalig. En het werd op een gegeven moment helemaal uitgebreid. En ik ben de laatste keer dat ik geweest ben, dus denk ik... De eerste keer dat het in Rotterdam was. Ah, ja. Dus dat is al een hele tijd geleden. Ja. Goed, en naast jou ook nog aangeschoven Hans Mantel, bassist en docent jazzgeschiedenis aan het conservatorium. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ga je echt naar, gaat u naar North Sea Jazz? Ga je naar North Sea Jazz dit weekend? Ik ga dit weekend niet, want ik moet zelf spelen. Dus dat gaat niet lukken. Maar ik ben er in 76 wel geweest, maar vanaf 77 heb ik geen jaar meer gemist. Kijk eens aan. En was er een jaar wat er echt uitsprong? Nee. Altijd goed? Altijd slecht? Of altijd... Nee, er waren jaren... Kijk, iedereen die... Je had zo'n... Het was Paul Akkets een idee, zo'n hokjeschema, weet je wel. En dan kijken wat er allemaal speelde. En zeiden, als ik daar nou ga zitten, kan ik daar precies een kwartier zijn. Dan moet ik heel snel rennen, want dat moet over die trap. En die is druk in verband met dat concert. Maar dan ben ik daar net op tijd, kan ik nog net, weet je wel. Dus zo deed je dat. En er was altijd zoveel te zien. Dat je zou willen dat je overal tegelijk kon zijn. Maar ik heb nooit een editie meegemaakt waarvan ik dacht, ja, dan hoef ik niet te gaan. Er waren altijd dingen waarvan je zei, nou, daar verkoop ik mijn moeder voor. En weet je. Dus was er een concert wat je echt is bijgebleven? Dat is lastig te zeggen, want het was voornamelijk de sfeer. En alle grote namen die ik gehoord heb, vond ik allemaal fantastisch. Ook als ze een mindere dag hebben, dan ben je toch in de buurt van een fenomeen, weet je wel. Ja. Maar het was voor mij voornamelijk de sfeer. En in die jaren, heb ik het over Den Haag, eerst nog, het publiek daar, je liep met elkaar in een soort intieme samenzwering. Iedereen kwam daar voor zijn ding, weet je wel. En wat ik heel fijn vond, dat vond ik meteen al. Kijk, in mijn jeugd waren er natuurlijk popconcerten in het Zuiderpark in Den Haag en zo. Kwamen er motorbenders, werd er geknokt en zo. En wat ze al heel snel over het North Sea Jazz Festival schreven is, er valt nooit een onvertogen woord. Het was altijd rustig en weet je wel, dit en dat. Maar goed, als muzikant zag ik natuurlijk een andere kant van het festival. En ik heb 25 jaar lang me met die jam sessions in het hotel bezig gehouden na afloop van het festival. En voor muzikanten was dat het eigenlijke ding, weet je wel. Mooi, ja, nou, daar zullen we nog wel over te spreken komen, ook Larry. Bijzonder ook het North Sea is dat als ze allemaal op tour waren, dan speelden ze, zagen ze elkaar niet, want of zij speelden de dag ervoor of ze speelden de dag daarna. Maar op North Sea bleven ze allemaal hangen en dan konden ze elkaar ook zien. En in hetzelfde hotel. Jammen, in hetzelfde hotel. Dat maakt het echt speciaal. Dat maakt het echt speciaal. Nou, we gaan het een uur over hebben over jazz en wat jazz ook zo een speciale muziekgenre ook voor jullie maakt. Maar Larry, wat vind jij zo goed aan jazz? De vrijheid en de virtuositeit. En de vrijheid is ook een soort dwingende vrijheid. Het dwingt je tot het beste wat je kan doen op dat moment. Als je het echt, echt, echt doet. En dat spreekt je zo aan in de muziek? Ja, dat spreekt me aan. Ze zijn natuurlijk al weergaloze muzikanten. Maar ze uiten zich ook heel erg. Je hoort iemands persoonlijkheid als ze er echt voor gaan. We gaan het er deze ochtend over hebben. Dus deze ochtend in Vroeg een College over jazz met mijn twee gasten, Hans Mantel, bassist en docent jazzgeschiedenis aan het conservatorium, en Larry Jackson, schrijver en Steve Stone van jazz, drummer Art Blakey. Heb je vragen? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, Larry, laten we even beginnen bij het begin van jazz. Hoe is dat ooit ontstaan? Nou ja, ik ben geen historicus, maar we kunnen misschien aan Hans dan beter vragen. Ja. Hans, jij doseert daarin. Ja, het is een uur. Hoe graag we dat ook dit uur helemaal willen doen, is natuurlijk nooit genoeg om daar een goed verhaal over, een compleet verhaal over te vertellen. Maar het is in ieder geval goed om vast te stellen dat jazzmuziek de enige muziek is die alleen maar toen, op dat moment, daar kon ontstaan. Uit een heel bijzondere mix van Afrikaanse en Caribische invloeden met Europese muziek. Slotverrekening had New Orleans onder de Fransen en de Engelsen gezeten, weet je wel. Dus daar was een grote klassieke traditie. Er was blues in de buurt, er was gospel, er was van alles. En die mix kon dus jazzmuziek laten ontstaan. En dat had alleen maar daar gekund en alleen maar op dat moment en alleen maar door die mens. Ja. En wat Larry net zegt, jazz gaat over vrijheid. Het is maar wel jezelf binnenste buiten keren en elke dag proberen om het beter te doen dan de vorige keer. Mm. En wat voor mij heel belangrijk is, kijk, ik zeg wel eens tegen mijn studenten uit een grapje, ik hoop dat jij een keer een wereldhit krijgt. Hè, bijvoorbeeld, weet ik van wat, Satisfaction, weet je wel, van de Stones. Moet je nagaan dat je in de Stones speelt en dan moet je elk concert, 60 jaar lang, moet je dat liedje spelen op precies dezelfde manier, zoals het op de plaat staat. Weet je, nou, wat zou ik daar stapelrek van? Ja. Weet je, dat kan dus niet bij jazz. Nee, dat kan niet. Nou, het is zelfs zo dat Art, als hij speelde, als een solo werd gespeeld en hij hoorde dat je ook maar twee frases van dezelfde solo's de avond ervoor had gespeeld, nou, dan kreeg je toch op je kop. I heard you play that before. That's right. Ja. Het moest gewoon daar ter plekke moet je gewoon, hup, kom met iets nieuws. Maar even terug nog naar dat begin, naar New Orleans. Werd het ook meteen serieus genomen? We moeten ons realiseren dat die periode waarin die muziek ontstond... Er is één belangrijk verschil. Er gebeurde iets in die muziek wat nog nooit eerder gebeurd was. Kijk, er was wel wat we dan noemen gesyncopeerde muziek. Weet je, een beetje die huppelige opvatting met een beetje... Je hoort daar een soort militair-achtig ding in op de achtergrond. En ineens weer de... Weet je, en ineens swingde het. Dat was een revolutie. Maar we moeten ons realiseren, toen waren er nog geen platen en er was nog geen radio. Dus alleen al daarom werd het aanvankelijk nog maar door een paar mensen gehoord. De eerste platen werden gemaakt in 1617. Maar toen had er niet iedereen een platenspeler. Bovendien, de platen die gemaakt werden, waren erg lokaal. Dus het duurde heel lang voordat die muziek zich langzaam over dat land begon te verspreiden. Ja, en Larry? Het begon als dansmuziek, hè? Jazz is namelijk een verbastering. Als je J-A-S-S, dat is een ander woord voor copuleren, om het zo maar te zeggen. Dus werd het in speakeasies gespeeld. En het werd niet in de Schouwburg gespeeld. Het werd gespeeld waar mensen dansen en waar mensen dronken. Dus het werd niet, zeker in het begin, niet als een soort serieuze muzieksoort gezien. Het was zelfs voor kerkelijke mensen... Was het eigenlijk een beetje duivelsmuziek. Ja, nou goed. En het werd ook veel door zwarte muzikanten gespeeld. En nu ook door veel witte muzikanten ondertussen. En je vertelde net al... Mag ik even zeggen? Ja. Ik doe niet mee met dat woke ding. Hè? Dat heb ik geleerd. Dus zwart en wit laat heel veel andere mensen... Laten we mensen van kleur dan zeggen. Dat is ook goed. Maar wat dan over mensen met een café con leche skin. Dan houden we het op mensen van kleur als je daarmee kan leren. Dat is goed, ja. Dan gaan we daar even naar luisteren. Want Larry, jij vertelde net al dat Art Blakey jouw stiefvader was. Ja. Onder andere van de band, leider van de band Art Blakey en de Jazz Messengers. Mm-hmm. Bekend van dit nummer, laten we even luisteren. Waar luisteren we nu naar? We luisteren naar Moaning. En hier hoor je dus dat jazz, de blues-invloeden hoor je heel erg in. Maar ook de kerk-invloeden. Want het is... Amen. Dat is me uitgelegd door meerdere muzikanten. Dat is die kerkelijke invloed. Dus hier hoor je heel mooi de blues en de gospel. Hoe was het voor hem om een meneer van kleur te zijn en jazzmuzikant te zijn? Nou, een double whammy eigenlijk. Want het was niet makkelijk om iemand van kleur te zijn. Het was ook zeker in die tijd niet makkelijk om een jazzmuzikant te zijn. Ik bedoel, hij heeft alles meegemaakt wat andere mensen van kleur hebben meegemaakt. Hij is... wat veel mensen van kleur hebben meegemaakt. Hij is ook in de eind dertiger jaren is hij in het zuiden van Amerika is hij door een politieagent zo dusdanig in elkaar geslagen dat hij de rest van zijn leven een plaat in zijn hoofd had. Hij heeft ook meegemaakt dat, heel lang zelfs, dat als je ergens kwam spelen, dan mocht je niet door de voordeur, maar je stond wel op het podium. En je hebt die film dus The Green Book. En dat is niet voor niks. Je had inderdaad hotels en motels voor gekleurde mensen... en hotels en voor witte mensen. Ja. Nou, daar over die Green Book komen we later ook nog te spreken met elkaar. Het bijzondere wel daaraan is natuurlijk jazz eigenlijk van origine een muziekstijl was van mensen van kleur. Dat hij daar begon. En waarom had hij het dan toch zo moeilijk? Nou, omdat we hebben het over Amerika in de 30, 40, 50, 60 jaren. Tot zelfs in de 70 jaren. Daar had je als iemand van kleur had je dat gewoon niet makkelijk. En je status als jazzmuzikant hielp je daar niet bij. Is dat exemplarisch voor sowieso de jazz in die tijd, Hans? Het is exemplarisch voor Amerika toen en ja, Amerika zeker. Nu. Weet je wel. Dus even nog over dat ding. We kunnen wat mij betreft heel rustig over zwarte mensen praten. Maar wit is een beetje lastig, omdat er heel veel mensen zijn in die muziek ook die niet echt wit zijn. Weet je wel. En dus ook, maar ook niet weer die als zwart gekenmerkt zouden worden. Maar goed, in ieder geval. Waar Europa al snel deze muziek als kunstvorm zag, werd die in Amerika als entertainment gezien, toch voornamelijk. Maar goed, in ieder geval, jazzmuziek was ook een uiting van een zucht naar, of een behoefte aan identiteit, weet je wel. Dus zwarte mensen drukten zich uit met iets dat zij hadden uitgevonden. Dit is onze muziek. En wat zie je door de hele zwarte muziek heen? Niet zodra bedenken zwarte mensen iets en het wordt door Blank Amerika onmiddellijk gekopieerd. En daar worden vervolgens de miljoenen mee verdiend. Toen Ray Charles I Got a Woman opnam, was dat een grote hit in Black Neighborhoods in de jukeboxen. En toen kwam er kort daarna een ex-vrachtwagenchauffeur uit Tupelo, Mississippi. En die verdiende er miljoenen mee. En dat was Elvis Presley, weet je wel. En dus, maar goed, wat ik ook net hoorde. Kijk, Blakey, een van de grote. Afgezien van het feit dat het op drums geniaal was wat die man deed, heeft hij samen met Horace Silver een nieuwe jazzstijl eigenlijk in het leven geroepen, die we hardbop zijn gaan noemen. Ja. En dat was een reactie op die cool jazz van de Westkust, weet je wel, allemaal blanke Amerikanen in hula shirts en gezellig, weet je wel. Dave Brubeck was echt zo'n kerel die miljoenen verdiende met dat take. Ze zei, Blakey, wat is er met onze muziek gebeurd? Laten we onze muziek terugnemen en we gaan het, zoals hij noemde, ethnicize, weet je wel. Laten we iets spelen wat binnen de jazz eigenlijk een nieuwe vorm vinden. Nou, niet nieuw, maar in ieder geval een gestileerde vorm waar een hele hoop. Het blijft intelligent goed spelen en je binnenste buiten keren om het nog beter te doen. Maar we maken het wat groovier, wat soulvoller. En er zit een beetje gospel en dat soort dingen in. En dat is hardbop geworden. En dat hebben we aan Blakey en Horace Silver te danken. Ja, want in de West Coast, de zogenaamde cool jazz. Dat, kijk, aan de West Coast waren de meeste studio's. De televisiestudio's, de filmstudio's. En die bepaalden in grote mate wat het publiek te zien kreeg of te horen kreeg. En inderdaad, ze gingen voor dat soort acts, Dave Brubeck. En wat gekleurde jazzmuzikanten in die jaren, waar ze echt een soort chip on hun shoulder hebben, is dat bijvoorbeeld Glenn Miller. Ja, die is de king of swing. Terwijl hij kocht al zijn arrangementen van zwarte muzikanten. Benny Goodman was dat. Oh, sorry. Sorry, Benny Goodman. Dus daar hebben ze dus. Dan denk ze, ja, wat. Hij is de king of swing? Hoe kan dat nou? En Buddy Rich is dan de king van de drummers. En Elvis is de king. Dus ja, ze hadden iets van, ja, maar ik bedoel, jullie lopen met ons. Wat wij bedacht hebben, lopen jullie. En jullie zijn de koning opeens. We moeten wel. Laten we dan maar gelijk even een paar harde noten kraken. Kijk, Elvis Presley. Toen R&B populair was. Hè, en dat is al meteen eigenlijk na de oorlog. Begin van R&B. Eigenlijk daarvoor ook al een beetje. Ziet Amerika hoe blanke kids. Van dat soort platen kopen, weet je wel. In de begin jaren 50 was dat van Chuck Berry en zo, weet je wel, dat soort dingen. Toen zei dus Amerika, we moeten zorgen dat blanke teenagers ook een blanke held hebben, hun eigen held. Dat hebben die zwarte mensen ook, moeten wij ook hebben. En dat is dus onder andere de reden dat er een Elvis Presley is gekomen. Bill Haley en de Comets, zeg je dat wat? Rock Around the Clock. Ja. Dat was een blank rock'n'roll bandje voor blank publiek. Dus die scheiding waar we het nu over hebben, wat eigenlijk in de bodem heel oninteressant is, maar we moeten het erover hebben. Dat is een weerspiegeling van de situatie zoals die in dat Amerika is. Wij hebben dat hier in Europa heel veel minder gehad. Ja. Racisme is natuurlijk overal. Maar uiteindelijk wel overgenomen, want die artiesten zijn hier ook groot geworden. Ja, maar dan heb ik heb gisteren in het vorige gesprekje ook al iets gezegd. Ik heb dus 12 jaar lang dat Noordse Jazz Festival op televisie gepresenteerd. En als je nou eens, noem eens een grote zwarte act. Stevie Wonder, weet je wel. Alicia Keys. Weet je, Lionel Richie. Kan mij het schelen. Je neemt zo'n act. En dan neem je een hele grote blanke act. Of witte act. Wat je wil. Waar je een voetbalstadion mee kan vullen. Noem er eens een. De Stones staan vanavond volgens mij in het voetbalstadion. En nog een paar? Nog een paar waar die... Blanke acts? Oef, nou, ik heb, ben dit natuurlijk op Down the Rabbit Hole geweest. Er stonden heel wat witte acts voor. De War on Drugs bijvoorbeeld. Nee, maar lui die een stadion kunnen vullen. Ah, okay. Dus een stadion, grote band. Nou, in mijn tijd was dat AC/DC en Ramstein en weet ik veel wat. Die twee dingen, oké? Okay? Dus, allebei een stadion vullen. Als je dan tijdens... En wij moesten altijd even camera shots nemen van het publiek. Even op het publiek draaien bij Stevie Wonder. Wat zie je daar? Daar zie je alle leeftijden. Je ziet 60ers, 20ers, soms nog jong. Alles wat er tussenin zit met hun kinderen. Je ziet alle sociale achtergronden, alle geloven, alles, alle huidskleuren, alles. Ga je naar AC/DC of naar, weet ik veel wat, Status Quo of God weet wat. Camera op het publiek, iedereen is blank. Dat leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat er aan zwarte muziek iets is wat iedereen het einde vindt. En aan blanke muziek iets is wat niet iedereen het einde vindt. En Hans, je hebt dat 12 jaar gepresenteerd. Je hebt 12 jaar lang die camera op het publiek gericht. Ben je erachter gekomen wat het dan is? Amen. Dat is het. Weet je, er is in zwarte muziek iets wat iedereen het einde vindt. En als ik wist wat het was, dan zat ik hier niet. Maar dan had ik een eigen eiland op de Bahama's, weet je wel. Goed, we gaan er zo meteen over verder praten. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over aan Hans Mantel, bassist, docent jazz, pianist aan het conservatorium, of Larry Jackson, schrijver en stiefzoon van jazzdrummer Art Blakey. Je mag ze stellen die vragen in de gratis NPO Radio 1-app. Ja, we kunnen praten over jazz, maar laten we er vooral ook even naar luisteren. We hebben jullie gevraagd deze ochtend nummers mee te nemen voor ons. En één nummer, Larry, is van jou. Welk nummer heb je meegenomen? Duke Ellington. Oh ja, die A-Train. Wat vind je hier zo goed aan? Ik vind Duke Ellington gewoon een waanzinnig componist en arrangeur. En ik heb de A-Train heel vaak genomen. En als je op de A-Train, als je op de A-Train zit, dan begrijp je de melodie, dan begrijp je het ritme van het liedje helemaal. Het is, ik vind een... Maar hij gaat gewoon dwars door de stad heen. Ja. Dus, nou, misschien zitten er wel mensen nu in die A-Train te luisteren naar Radio 1. Dat zou zomaar eens kunnen. Duke Ellington nu op NPO Radio 1. Thank you. Duke Ellington op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vroege vragen. Waar we op deze startdag van het North Sea Jazz Festival het hebben over jazz met twee gasten, Hans Mantel en Larry Jackson. Vragen mag je stellen in de gratis NPO Radio 1 app. In ieder geval een opmerking al voor jou, Hans. Mm-hmm. Van Eduard komt er binnen. Die zegt: goedemorgen Hans, ik mis jouw programma op zondagochtend op Arrow Jazz Radio. Kan dat niet terugkomen? Nee, dat kan niet. Niet omdat ik dat niet wil, maar de belangrijkste reden is dat Arrow jazz niet meer bestaat. Nee, dus dat vind ik een goede reden. Ja, ja. Legitiem. Legitiem. Dankjewel in ieder geval voor dat antwoord alvast. Iemand vraagt zich af, en dat is Leonie, die vraagt zich af: hoe zit dat met die muzikanten onderling? Was daar wel een mix tussen? Of waren er vooral ook witte en zwarte bands? Nou, die waren er natuurlijk wel. Maar dat kwam omdat je kon gemengde bands konden niet in dezelfde hotels zitten om te beginnen, weet je wel. Dus nee, er waren zwarte bands en er waren blanke bands. Maar in die tijd waren er ook alleen maar, bijvoorbeeld, dat is het idiote van die hele Amerikaanse situatie, er waren zwarte baseballteams en blanke baseballteams en die mochten ook niet tegen elkaar spelen. Weet je wel? Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikanen hier kwamen om racisme te bestrijden, was het leger gesegregeerd. Dus er waren ook twee Rode Kruisafdelingen. Dus als er een blanke soldaat gewond raakte, moest hij wel blank bloed krijgen, want hij kon geen zwart bloed krijgen. Ook het werd gescheiden, gegeten, alles. Dus dat is dat idiote van die Amerikanen, weet je wel. Maar in ieder geval, after hours of onder elkaar, ben ik altijd zwaar ontroerd geweest over hoe, als jij kan spelen, weet je wel, dus dan kijken ze naar je, kan je spelen, dan ben je oké. Okay. Dat is net als vroeger met dansers. Vertelden ze vroeger in de Savoy, ging iedereen dansen. En de Savoy was de enige plek waar zwart en blanke konden dansen. Samen. En dan keken ze naar elkaar. En dan kijk je, kan je dansen? Ben je hip? Heb je iets voor elkaar? Heb je hem? En als dat oké was, dan was het oké. En of je nou bruin, geel, paars, blauw, dat maakte allemaal niet uit. Dus ik ben trots om tot een vakgroep te behoren van mensen waar huidskleur eigenlijk onder elkaar geen rol speelt. Nee. En het is maar één van de heel weinige vakken op de wereld waar dat zo is. En het verbroedert dus. Ja, dat blijkt ook. Dat is het gaan doen. Dat is het gaan doen. Natuurlijk was het inderdaad in het begin veel meer gescheiden. Maar bijvoorbeeld in Artband hebben heel veel witte mensen gespeeld. En het was, zoals Hans zegt, het is precies als je goed was, dan het is net als met sport. Ja. Het is net als met sport. Het gaat om je prestatie. Ja. En dan juist zodat je ziet dat je al bij hetzelfde bent. Dus het verbroedert. Ja, ik was afgelopen maandag nog in het jazzcafé in Amsterdam. En daar werd ook geïmproviseerd. Want dat is natuurlijk het belangrijkste volgens mij aan jazz. En dat je gewoon samen dan gaat spelen. En daar zag je ook die verbroedering. Dan stapt even iemand weer uit het publiek op en die gaat achter de drums zitten. En dan moet hij even aantonen van, ja, kan het wel. En dan, op het moment dat blijkt dat het kan. Het is geen wedstrijd. Maar dat laten zien van, hey. Het is wel zo, je kunt dus, ik kan in Vietnam een bar inlopen waar een IJslandse drummer zit en een pianist uit Burundi en een saxofonist uit Argentinië. En dan kan je dus in het moment je muzikale agenda's op elkaar afstemmen. En dan kan je betekenisvolle, elkaar ondersteunende en stimulerende en uitdagende muziek spelen die hout snijdt. Terwijl je die mensen misschien nooit meer ziet. Maar er is een commonality, een ding onder elkaar wat je deelt. Ja. En daar kan dat. En dit is volgens mij het enige vak in de wereld waar dat echt mee kan. Goeie vraag. Om even daar op in te haken, dat juist in het begin van de jazz en eigenlijk van die big bands, er waren heel veel een aardig wat klassiek geschoolde, gekleurde muzikanten die niet aan de bak kwamen in een orkest. Dus in een klassiek orkest. En die zijn dan ingestroomd in big bands. Er zaten er heel wat tussen. Nou ja, je moet dus ook niet vergeten dat je had vroeger natuurlijk in de jaren 40 en 50 van die studio-orkesten. Die waren gesegregeerd. En Milt Hinton, die bassist bijvoorbeeld, was eentje die er voor het eerst in slaagde, omdat hij gewoon heel goed kon lezen, die erin slaagde om in zo'n radioorkest te komen. Maar dat kon eigenlijk niet, want dat was een blank bolwerk. En wat in de tijd dat Art Blakey en Horace Silver die platen maakten, namen ze op voor Blue Note Records. Blue Note Records is het hardbop label. En dat heeft een paar andere dingen gedaan die je nou misschien niet, waarvan je niet, waar je niet bij stilstaat. Als je vroeger in de jaren 40 een zwarte muzikant een plaat maakte, dan was dat dus een 8-7 toerplaat met zo'n bruine slip eroverheen, zo'n cover. Maar toen de LP's kwamen, als jij zwarte muziek een plaat maakte, dan kwam er op de voorkant een blond wijf over de motorkap van een of andere auto. Want anders verkocht die plaat niet. Totdat ze bij Blue Note zeiden, ja, maar dat gaan we niet doen. Wie die plaat maakt, komt op de voorkant. Dus gewoon, als zwarte mensen plaat maken, zwarte mensen op de hoes. Dat was helemaal niet gewoon, want dat wilde Amerika helemaal niet, weet je wel. En daar hebben Blakey en met name Horace Silver hebben zich daar hard voor gemaakt. En gelukkig Alfred Lion van Blue Note. Die zei, nee, dat gaan we inderdaad zo doen. Maar je hebt dus dat soort mensen nodig die een voortrekkersrol spelen om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Gaan we zo meteen over verder praten. Zit je nou te luisteren, heb je nog andere vragen? Dit waren al goede vragen. Blijf die stellen ook in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws dan vandaag. En normaal is het altijd een belangrijk nieuwsfeit op deze plek. Maar met een uitzending naar aanleiding van het North Sea Jazz, wat vandaag gaat beginnen. Een van de meest legendarische concerten ooit. Daar is het concert van Amy Winehouse in 2004. Haar eerste album Frank, die was toen net uit. En de zaal ging los. Veel liefhebbers vinden het album nog altijd beter dan het wereldberoemde Back to Black. Ik laat de keuze voor jou even in het midden. Maar in ieder geval hoor je wel Amy Winehouse, Stronger Than Me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you. Amy Winehouse op NPO Radio 1. Stronger Than Me. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 7 juli. Vandaag praat ik met de stiefzoon van Art Blakey, Larry Jackson, en docent jazzgeschiedenis Hans Mantel over de geschiedenis van jazz. Net vertelde zij al dat het niet makkelijk was voor zwarte muzikanten om erkenning te vinden in de Verenigde Staten. Heb je nou vragen hierover? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Dan wil ik graag naar die film die al aan werd gehaald. Want in 2018 kwam de film The Green Book uit. De film gaat over een zwarte pianist die door het zuiden van de VS toert met zijn witte chauffeur. Samen zien ze hoe zwaar het is voor zwarte muzikanten in die tijd. En die film is gebaseerd op feiten. Larry, die film, toen jij hem zag, herkende jij gebeurtenissen uit het leven van jouw stiefvader? Ja. Ik herken de gebeurtenissen uit het leven van veel mensen. Want kijk, wat Hans al eerder vertelde, het was echt Amerika, en nu nog steeds, maar toen was het gewoon echt zwaar gescheiden alles. En nou ja, dat hij inderdaad een Green Book moest hebben met hotels waar hij wel kon slapen. Dat zegt al genoeg. De situaties waar hij natuurlijk het zwaar gedramatiseerd, maar de situatie waar hij in komt, ja, dat is vrij herkenbaar. Ja. Hans, jij hebt veel door de VS gereisd, veel opgetreden ook daar. Heb jij dat soort taferelen die in de Green Book voorbij komen, iets meer gedramatiseerd, zoals Larry misschien zegt, ook zelf gezien? Nou, inderdaad. Overigens moeten we misschien dat even zeggen. De Green Book. Kijk, in de tijd waar het over gaat, konden zwarte mensen niet in gewone hotels slapen. Er was een uitgebreid circuit in de jaren 30. Aan the other side of the track, zoals het heette. Als je in een stad aankwam, dan ging iemand de zwarte wijk in. En er waren groepen van vrouwen die daar eten kookten en boardinghouses hadden voor zwarte muzikanten, zodat die daar konden logeren. Dat was een uitgebreid circuit. Een Green Book was een boekje waarin zwarte mensen konden zien waar ze dan wel konden verblijven als ze ergens aankwamen. Philip Harper, de trompetist, waarmee ik heel veel heb gespeeld, reden mee door Amerika. Heeft ook bij Blakey gezeten. En we wisselden om met rijden. Maar we hadden New Jersey license plates en we reden door het zuiden. En op een gegeven moment, hoep, zo'n trooper achter je in zo'n grote auto. Auto aan de kant en ik rij. En dag meneer, wees even. Nee hoor, gewoon even kijken. Ik zie New Jersey dit en ik haal dat toen nog roze uitvouwbare rijbewijs. Oh, u komt uit Nederland. Nou, ik heb een neef in Nederland en dit en dat en zo. En dat doet hem de groeten heel gezellig, weet je wel. Wij rijden. Nou, niks aan de hand. Even later wisselen we. En Harper zit in zijn Armani-pak achter het stuur. Een nieuwe staat, ik geloof Alabama of West Virginia, weet ik niet meer. Trooper erachter, stoppen en dan gaat hij over de speaker uitstappen, handen op het dak. Weet je wel? Omdat er een zwarte chauffeur is, weet je wel? Mm-hmm. Dus toen zei, terwijl die agent kwam aanlopen, zei Harper tegen mij, kijk, welcome to America, weet je wel? Als jij blijft zitten, als jij rijdt, dan krijg je allemaal leuk en heel leuk gezellig. Als die mij ziet zitten, moet ik uitstappen en benen uit elkaar en de handen op het dak. Uiteindelijk hebben ze ons verder gewoon laten gaan, want er was verder niks, niet zoveel aan de hand. Maar dat is wel het verschil in behandeling van wat er bestaat. Ja, het is niet alleen in het zuiden, want Miles Davis zat op een gegeven moment een sportwagen en dan ging hij mee rijden op de periferie bij New York. Toen werd hij ook aangehouden. Zei ze, weet je baas wel dat je in zijn auto aan het rijden bent? Ja, precies. En het is niet alleen Amerika. Branford Marsalis, van huis uit een jazz saxofonist, die speelde op een gegeven moment met Sting in de band. En hij vertelde me het verschil tussen als je met Sting speelt of als je jazz speelt. Hij zegt, hey jongens, ik jazz speelde. En daarna, na een gig, moest ik altijd drankjes kopen voor vrouwen en tegen ze lullen. En toen ik bij Sting speelde, ik kwam aan en er werden allemaal papiertjes met telefoonnummers gegooid. Ja. Maar ze kwamen op een gegeven moment, waren ze naar Australië. En alle witte bandleden, die konden gewoon doorlopen. En alle gekleurde bandleden, die werden aangehouden. Hij moest zijn koffer openmaken. En toen zei die douanier, die zei op een gegeven moment, do you have a criminal record? Zei hij, is het still mandatory? Yeah. Weet je wel? Dus je komt het nog steeds tegen. Zeker. Even nog terug naar die film. Want die film gaat met name om een trip die gemaakt wordt in het zuiden van Amerika, waar veel racisme ook toen er tijd was. Hans, jij vertelde juist mij ook dat New Orleans de bakermat was van jazz. een typisch zuidelijke staat. Nou, in de tijd dat ik veel met Winton speelde, zei hij tegen mij: kijk, New Orleans was een stad waar alles door elkaar liep. Duitsers, Italianen, piraten, hoeren, pooiers, misdadigers, alles liep door elkaar. Maar je zat met z'n allen op mekaars lip. Dus je moest met elkaar omgaan, weet je wel? Mm-hmm. En natuurlijk waren er wijken waar er wat rijkeren woonden en dit. En je had natuurlijk ook nog het verschil tussen Creolen en zwarte mensen. Creolen waren natuurlijk mensen die afkomstig waren van, of dat waren kinderen van, over het algemeen blanke of Franse, weet ik veel wat, plantage-eigenaar en hun zwarte minnaressen en zo. En die leidden dus feitelijk ook gescheiden levens. En het is allemaal heel ingewikkeld, maar in New Orleans ging dat wel. Maar ja, het is nu nog zo, als je nou in de Heartland komt. Kijk, in San Francisco, dat is allemaal prima hoor, weet je wel. Maar als je nou in het binnenland van Amerika, dat is niet best hoor. Weet je wel. Nee, dat heb ik ook wel gezien. Het begon dan wel in New Orleans, maar zodra ze konden, gingen bijna 6 miljoen gekleurde mensen naar het noorden toe. En toen verplaatste het zich naar Chicago en ook naar Seattle. Seattle, in het begin zijn er heel veel mensen naar Seattle gegaan. Ze gingen zo ver mogelijk naar het noorden. En is er dan nu nog wel in New Orleans het meeste jazz te vinden? Of nee, moeten we daarvoor naar Chicago? Het is een museumding. Weet je, als je nou door New Orleans loopt, wordt er overal. Ik bedoel, er is wel een levendige muziekcultuur. Mm-hmm. En als je in New Orleans trompet wil gaan spelen, weegt dat ding wel een ton. Want er komen zulke goede trompetisten vandaan. Maar de muziek heeft zich inmiddels niet alleen over Amerika, maar over de hele wereld verspreid. Wat zouden jullie nu dan het centrum van de jazz noemen in de wereld? New York. Nou ja, dat vind ik ook een nare. Ik bedoel, jazz is al een beetje een rare term geworden. Want de studenten die ik heb komen uit, weet ik veel, uit de Baltische Staten, uit Bulgarije, uit Korea. En die brengen allemaal hun eigen ding in die muziek. Dus het is eigenlijk sinds de jaren 70 steeds verder gaan uitwaaieren. En ik ben steeds meer gaan geloven in wat Pat Metheny ooit zei. Hij zei, ja, jazz is voor mij een werkwoord. Het is geen stijl, het is gewoon een werkwoord. Het is een manier van doen, weet je wel. En dat kan over alles. En toen vroeg ik aan op het North Sea aan Esperanza Spalding van wat is nou, wat vind jij nou? Waar ga jij nou voor? Toen zei ze, intelligent soulful music. En daar valt voor mij jazz, funk, soul, hip-hop, de hele, alles valt daaronder wat integer en met hart en plankgas en compromisloos wordt gedaan. Dus wat mij betreft allemaal prima. En dat gebeurt over de hele wereld. Maar als jij zegt van ja, ik heb een paar $100 in mijn zak en ik wil in een stad zijn waar ik elke avond het allerbeste kan horen, dan moet je toch naar New York. Oké. Okay. Ja. Even terug nog naar de film. De laatste vraag daarover in ieder geval. Want ook zag je in de film dat het voor witte mensen behoorlijk gevaarlijk kan zijn om met zwarte mensen om te gaan. Larry, jouw moeder was een witte Nederlandse vrouw die samen met een zwarte man was. Uh-huh. Heeft ze daar wel eens over verteld tegenover jou? Hoe heeft ze zich in die tijd gevoeld? Nou, we woonden in New York en we woonden in Harlem. En mijn stiefvader was eigenlijk de hele tijd op tournee. Dus zij woonde daar met ons als witte vrouw. En het was niet makkelijk, maar ja, het was ook geen makkelijke dame. Bijvoorbeeld, ze kwam een keer thuis en toen had de Haitiaanse buurvrouw, die had met mail en zo'n voodoo-ding helemaal voor de deur gezet. Weet je wel, zo'n tekening. Dus die had een soort spel. Dus ja, toen moest zij naar de voodoo-dokter. En die zei, nou, hier moet je deze, moet je dit, moet je dat. Nou, dat deed ze dan. En wij woonden ook een tijdje, mijn zus en ik, bij mijn oud-tante in Kansas City. En mijn moeder woonde toen nog in New York. En die kwam dan elke 2 weken kwam ze ons opzoeken. Maar Kansas City was ook zwaar gescheiden. Dus oké, als ze aankwam, dan nam ze de taxi. En de taxi nam haar naar de grens van de zwarte en de witte wijk. En daar verder wou die niet. En dan ging ze lopen in de zwarte wijk. En dan werd ze elke 2 weken werd ze opgepakt door de sheriff. En die bracht haar dan naar ons toe. Want ze zei, nee, je kan hier niet, white ladies can't walk here, it's not safe. En was onzin, maar goed, zo werd er wel gedacht. Ja, dat moet ik nog misschien ook wel zeggen. In New York kwam ik uit het Letterman Theater, geloof ik. En ik ben bezig met mijn bas en mijn spullen en het moet allemaal dit en dat. En een zwarte collega van mij zegt, hou jij even een taxi aan? Ik zei, joh, ik ben even bezig, sorry, ik moet even dit goed regelen. En ik zie hem nog zuchten en hij steekt zo zijn duim op. Ja. En alles rijdt gewoon door. Ja. En op een gegeven moment zei hij, doe jij het nou eens? En ik steek één duim op, gelijk twee taxis die stopten. Ja. Want taxis gingen niet, taxis met zwarte mensen gingen niet uptown. Maar als je blank bent en je steekt je duim op, stoppen ze wel meteen, weet je wel. Ja. Dus dat zijn van die momenten. Kijk, natuurlijk als niet-zwarte muzikant is er een aantal dingen dat aan je voorbij gaat, totdat je in de groep zit en dan ineens raakt het jou en dan zie je het ook, weet je wel. Even terug dan naar de jazz. Want dit was The Green Book, waar we wel een onwijs interessant en meeslepend verhaal in ieder geval vinden. Mm-hmm. Gebaseerd dus ook op feiten, horen we nu ook. Ja. Terug even naar de jazz. Want erkenning was er dus niet echt in het begin voor artiesten. Wel onder zwarte, onder de zwarte onder bevolking zwarte. En blanke. Die vonden het natuurlijk ook het einde, weet je wel. Dus het was toen het één keer zich verspreidde. En dit is in de jaren 30. Het ding was, je ging toen dansen, weet je wel. Dus het werd Amerikaans. In de jaren 30 was het Amerikaans populairste muziek. Het gewoon, iedereen luisterde ernaar. Het was dé populaire muziek. Dus het is geen obscure muziek gebleven. Het is geen obscure muziek gebleven, maar heeft het uiteindelijk in Europa meer erkenning gekregen dan het in Amerika kreeg? Nou, in Europa werd het, dat zei ik aan het begin al, in Europa werd het meteen als kunstmuziek gezien. Iemand zegt ergens in een documentaire, als jij 's morgens opstaat, dan liggen diamanten in je tuin, maar je hebt ze je hele leven gezien, dan pak je ze niet eens meer op, want dat is heel gewoon voor jou. En dat is die jazzmuziek, weet je. Als iets heel bijzonder is wat je hele leven gezien hebt, dan haal je je schouders erover op. Wij hadden dat niet in Europa. Dus toen na de Eerste Wereldoorlog die jazzmuziek langzamerhand over Europa begon te komen, hebben wij natuurlijk als, zeg maar, de Europese cultuurmensen, hebben dat onmiddellijk als kunst begrepen en ook als kunst geconsumeerd. En dat is wel leuk aan jazz. Je kunt jazz zowel als kunst als entertainment consumeren. Maar ik vind het wel interessant dat ergens in de wereld of ergens in de geschiedenis is het naar mijn idee iets voor de high society op een gegeven moment geworden. Nou ja, kijk, toen het op een gegeven moment is dat denk ik dat fout. Hans kijkt mij heel gek aan. Maar op een gegeven moment nu jazz schaar ik toch een beetje als een, als ik zoals jullie hoor, dan klinkt het heel soulful. En ja, maar jazz was natuurlijk van oorsprong dansmuziek. Ja. Ja, daar precies, kwam op een gegeven geweldig moment iets anders voor in de plaats. Namelijk rock'n'roll. Allemaal afgeleiden van de jazz die veel meer bekendheid kregen. En die veel meer gepromoot werden. En ook onder zwarte bevolking. Jazz was, ja, natuurlijk. Maar James Brown had meer impact in de jaren 50, 60, 70... dan welke jazzmuzikant dan ook op de zwarte bevolking. Maar dat heeft natuurlijk ook met het zwarte bewustzijn en met de, tuurlijk, en met de civil rights movement te maken. Maar ook de exposure. Wat ik bedoel, zeker, want mensen worden gewoon beïnvloed door wat ze te zien krijgen. Ja, maar daarom, kijk, Martin Luther King heeft dat destijds goed gedaan door met alle mensen die toen in de muziek, alle zwarte mensen die toen in de muziek grote dingen deden, om daar vooral mee geconnect te zijn. En dan maakt dus de soort muziek maakt er niet eens uit. Want we hebben straks nog iets, daar kan ik dan straks nog even over iets vertellen. Over muziek. Maar ik heb jazz altijd gehoord en gevoeld als people's music. It's music for the people, man. Weet je wel? Dat het geen million sellers zijn. En dat er, ik bedoel, natuurlijk, het verandert. En ik weet niet wat jouw muzikale voorkeur is, of weet ik veel. Maar het is dus geen afstandsmuziek. Muziek, jazz zegt altijd, hey, moet je nou horen. Come in, man, listen to this. Weet je wel? Het is geen uitsluitende muziek. Als ik naar zo'n agressieve headbangers ding zit te kijken, dan voel ik me buitengesloten. Ik heb ook het idee dat het niet voor mij is of zo. Moet je naar zo'n heel goed hip-hop ding kijken. Er staat iedereen mee te deinen. En weet je wel, dat, iedereen voelt zich aangesproken. Ja, iedereen is erbij, weet je wel. En dat is met jazz ook. It's people's music. Maar ja, kijk, als je bijvoorbeeld naar Wynton Marsalis kijkt. Zijn allereerste solo LP kreeg hij geld, volgens mij was het van Sony, kreeg $60.000 om een funk LP op te nemen. En Herbie Hancock, die produceerde het. Toen zijn ze naar Japan gegaan, hebben ze voor $30.000... hebben ze een jazz LP opgenomen. Sony woedend, maar het werd een million seller. Maar Wynton had ook gezegd, ik speel alleen maar klassiek en jazz. Klaar, ik speel alleen maar klassiek en jazz. Dus toen bleek dat er wel ontzettend veel geld verdiend kon worden met jazz. Ja. En Wynton is wel echt een van de mensen die hij altijd heeft gezegd... Ik weet je, Wynton Marsalis en zijn broer Branford komen allemaal uit New Orleans. Zijn vader Alice Marsalis was een waanzinnige pianist. Al die jongens zijn opgevoed met muziek. Wynton en Branford zijn ook begonnen bij een schoolband. Ook, weet je wel, met de marches. En die vonden ook Earth, Wind & Fire van ze helemaal te gek. En dat speelde ze ook beter dan Earth, Wind & Fire. Weet je wel, dus, ja. En Mark Wynton heeft op een gegeven moment gezegd... luister, er moet iemand zijn... Want elke jazzmuzikant, ja, om geld te verdienen... Ja, maakt ze soms wel eens commerciële uitstapjes. Of, maar hij heeft gezegd... ik vind dat pure jazzmuzikanten... moeten gewoon hun geld kunnen verdienen met jazz. Dus ik ga alleen maar jazz of klassiek spelen. En er was zelfs een soort gerucht... dat hij en Branford gebrouilleerd waren. Zijn broer Branford Marsalis. Omdat Branford bij Sting ging spelen. Maar dat was helemaal niet zo. Maar dat maakte de buitenwereld van. Maar Wynton is gewoon... gewoon echt heel conscientieus wat dat betreft. Ja. Laten we even gaan luisteren nog naar muziek. Anders is er daar geen tijd meer voor. Hans, een nummer ook wat jij nog hebt meegenomen deze ochtend. Welk nummer is dat? Dat is van een band, daar word ik altijd vreselijk happy van. Dat is Cannonball Adderley. Er zit een zanger bij. En dat is opgenomen live tijdens een Operation Breadbasket. Ding, een manifestatie. En dat ging over, in Black Neighborhoods deden ze dat. En dat ging over de liefdadigheid en dat soort dingen. Jesse Jackson, de man die zo bij Martin Luther King... die was daar heel centraal in. En Cannonball is nou het klassieke voorbeeld van iemand... die wil dat iedereen het altijd naar zijn zin heeft. En dat heeft hij ook altijd heel goed gedaan. En hier is in L.A. opgenomen met een zanger die heet Ernie Andrews. What did you know? You're wrong, you're wrong. Another queen. queens only throw. Nou, Hans, kondig je hem zelf even af dan? Nou, dit is Cannonball Adderley, het quintet van Cannonball Adderley met zijn broertje Ned Adderley. En Ernie Andrews erbij, die zanger, komt van een Blue Note plaat. Die heet Live Station. Next time I see you was dit. En je luistert toch naar Vroeg tot 6 uur deze ochtend. Hebben het over jazz. Diana Kort laat in ieder geval weten in de gratis NPO Radio 1. Ik zit ademloos te luisteren. Wat een geweldige mannen. Een fijne dag alvast toegewenst. En Lucas zegt ook super tof dat jullie het over jazz hebben deze vroege ochtend. En we hebben het over jazz omdat vandaag het North Sea Jazz Festival begint. Morgen eigenlijk echt een programma. Vanavond alleen maar John Legend op het podium. Niet alleen maar, grote artiest natuurlijk ook. Wat zijn de artiesten van nu als het om jazz gaat, Hans? Ja, dat zijn er zoveel. Ik kan het ook maar. Wat is jouw favoriet? Die vraag kan ik niet stellen. ik heb 500 favorieten die bij mij allemaal op nummer 1 staan, maar allemaal om een andere reden. En morgen vind ik weer wat anders. Weet je wel? Dus, maar er is gewoon een pool van mensen waar ik de rest van mijn leven goed naar zal kunnen luisteren. En ik heb altijd mijn oren open om te luisteren naar mensen. Naar nieuwe mensen. Hé, wat doet die? Wat is dat? Te gek. Weet je wel? Dus het is een beetje. Dat is een lastige vraag. Want stel je nou eens voor dat ik jou naar een onbewoond eiland stuur. Ik zeg, je mag 1 plaat meenemen. Wat neem je dan mee? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, precies. Maar dat is eenzelfde soort vraag. En wat je moet realiseren is dat als je die ene plaat bij je hebt en je zit 3 maanden op dat eiland, komt die na 2 weken zo ontzettend de keel uit. En je hebt hem denk ik al veel gehoord, want het is je favoriete weet plaat. Je wel? Ja. Dus je weet hem al. Dus wat moet je doen? Ik kan in ieder geval meezingen. Precies. Dus wat moet je doen? Je moet je oren open houden en gaan luisteren naar dingen die je nog niet wist of waar je nog wat mee te doen hebt. Ik heb dat met die muziek van Zappa gehad vroeger. Oh ja. Weet je, het was zo ingewikkeld allemaal en ik wist niet. Dus, maar Gisteren nog die documentaire gekeken. Ja, dus ik had daar nog wat mee te doen. Ja. Dus ik heb nog zoveel van die dingen die ik allemaal nog moet uitzoeken. Maar jonge mensen die nu nieuwe dingen doen en zeggen, ik ga compromisloos nu in het moment vertellen wat ik te zeggen heb. Dat is altijd interessant. En dan kan het heel goed zijn of minder goed. Maar ja, dat is ook zo idioot. Wat is nou beste? Dat bestaat niet. Als iemand heel erg zijn best doet en hij keert zichzelf binnenstebuiten en stijgt boven zichzelf uit, dan is hij op dat moment gewoon beter dan hij altijd geweest was. En dan kan je niet zeggen, hij is beter dan hij of weet ik veel wat. Het is geen autoracerij, hè? Ja, goed. Dus ik ga hem je niet stellen, Hans, de vraag in ieder geval. Fijn, dankjewel. Larry, we hebben het 58 minuten gehad over jazz. Mensen zullen de podcast misschien luisteren, net ingetuned zijn. Ja. Waar moeten ze beginnen als je nieuw bent in de jazz? Waar ze moeten beginnen. Ja, wat zeg je nou? Luister dit album of luister dit concert? Ik zou naar Miles Davis luisteren. Kind of Blue. Ja? Kind of Blue. Ik zou naar Charlie Parker luisteren. Ik zou naar Dizzy Gillespie luisteren. En die erg wordt onderschat, vind ik, is Louis Armstrong. De echte kennis, maar voor het grote publiek is hij de man die Blue. Maar het was een vernieuwer en een waanzinnige muzikant. Ja, en ik zou willen aanraden, iedereen die iets aan muziek wil doen, kijk naar jouw helden, wie dat dan ook zijn, Amy Winehouse of weet ik van wie, die naam die net viel. Kijk wat die mensen het einde vonden die naar jazz luisterden. En ga dat dan doen en hou altijd je oren en je hart open. Heel goed. Hans Mantel en Larry Jason, dank jullie wel voor jullie vroege komst hier naar de studio. All right, man. Een goed weekend, of een fijn North Sea Jazz weekend in ieder geval toegewenst. Tot zover Vroeg van vandaag. Uitzending zometeen terug te luisteren in je podcast app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er morgenochtend weer. Ik wens je alvast een goede donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.